bismillahirrahmanirrahim difu nonu nga xamni fate ñu ngi dem ci min di cheikh alhaji mali comme yalla dogal na mom te felam ci yonent bi ci gi dayo lol man nañu ni nit yalla yi mu ci gënu la sopp yonent bi ña ko ci dab ci xofel gu yonent bi bari wul nonu itam la jëfëndiko ci wala nga xam xofelu cheikh alhaji malik ci yonent bi rek ni wax ci mom ñay xamne xofelam ci mom budé bindi ci mom bop mom bopam yalla dawal itam ci walu wayak walu xassal sax mu feñ ci mbindam am ci nak ci wo xamni bi momit mom ci lañuy bëgg def gëstu te mooy tagg bi mu tagg yonente bi te matla abadi abada buruqun muna abada buruqun taxta junxi walaami am wëju mayyata am rubuu shamaami inna rubuua bisharati wa amaanati wa rabiu xalbi wahiya xayru xishaami wa damu isbauda rubuu rubuui naa jaarin wa jaarixu man xari bi sihaami مه عازلي لو حزت علما لم تلم هل عزل مثلي لم يكن بحرامي في مثلا بي موغي واخنا ابدا ابروق ندخ اي ملخ بدا نيو فين تحت جنح ظلامي تي صوفي كارتاري لندم يي ولا بوك ام ولا wajhu mayyata kanamu digeen bi ñuy wax mayyata ci arab ya moo feeñ am wala boog rubuu shamaami nee na fakki sham ya ak seen étage ya seen dëkkuwaay ya seen tool ya waaye nee na daal illa rubu'a niki pak ya day bisharati ñoy sama mbit wa amanati tayit ñoy sama kulare ko bëgg bëgg lo day na nga ma won pak wala nga waxal ma ca wa rabbiu qalbi ñoy sama natange xolitam ku bëgg sama xol nat neena nang ko ca dello woon yekem bi mom ñom khayru shiyami ñoy ngeen di ay pak ay place neena wa damu sama rangoñ gi dey jaarin aji dawla wa jaari umman xari aji itam jam sama potax mi soo fut mu la bisaami kem ay fet kañ nag isbaudak ba nga xamee ni soy na rubuu rubuui naa sunu fàkki dëkk ya sunu àlli dëkk ya neena booba day naqar ak mi metit mooma jàpp ba sama rongoñ yi tuuru ba yëg si sama po tax mi di ci jam ni fett di jamee mu ni aasili yow aj yedd sama ci sama jooy yooyu ma ke ngaa ndànku ndax nit kat balaan koy yedd nag da ngay xam la mu nekkee law xusta boo laqoon ilman xam-xam ci li may jooy kon lam tëlum dooma jooy dooma yedd mu ni ko hal azlu misli ndax yedd sama kenn lam yekku nekkul bi xaraami di ajaaraam xakay man li ma dal ba mu jeexital ci man ba ma yegg ci melokaan yii nee na ku may yedd xamoo nee na daalif yedd ma araam na ndax da nga koy seet ci sa bopp muni mala at fes na al fuad qalbi khudat shawqi neena way at tay kafel wal hawa ak kafelu banex bakken ala man mbir muy kem metit wa wajdan ak mbir mu kem jaxale ndax kafel fek demul ba melni dafa metti fek gewul ba melni dafa la indil njaqare neena boba karagul mun ya la tolahu ya mi wona sama yaggu sama guddu gelemte sama tartaru gelemte ya ghadiyan yobu ci ajinam ma xey ajinam ma jelu ya lo ko xamni ki mu ngoy kowe asinada neena gelemi mbeeyya faballighan dengale na nga jotal sal'an montage buñ wax sal'as neena ben montage la bo xam mu ngi ci boori madina wasal kenga lajal ma an jirati ci sama dekkando yoya ci lan lañu ne bi salami ak jam ndax ñu ngi ci jam wala nekkun ci jam nga muyul ma len waye nak farba nga cer tuki nga wacc tuki ala majnun layla ci de quoi majnun layla ko ko defon ci layla ba wolbeti ko mel melokan wax ndax la ko dalon moma dal la dalon layla bobu majnun layla bobu la ko dal te moy xass moma dal ndax na nga xamni inna da'an niki jangoro dawi yen budi aji te li ñel na ma jangoro jo xamni dem nañu ba docteur yépp d'accord ci ni kenn manat ci dara neena jangoro joju moma dal du jangoro yaram nak jangoro ko fel xol la mumma mbir mu mag abala taral na saqami sama sorag gi wa feer metti na de te lay na war muni waqra annanga ma len jotalal salam nuyo tayyiban budi aji tey yo bo xamni bi nuyo bu tey la tufshihi bo xamni dang ko tasare min hibbin mutuke ci soppe ila nasin jëm ci kenen dang ko tasare kenn ku nek rek na nga ko ya dang ko jotal sama nuyo ak sama namel ak sama tafel hudisa bu ko defé jubalef la humam yo sang bi yalla lay yalla tek ci ko yonu njub bayyin muni bu ko defé bo len nuyo ba pare bayyin biral lahum yel len denga nga wax len ni ci inni ni ci man mi kat helpul jawa aji taqo ji njaqare la wa gharami ak lak la ko xol bi ngir sen tafel da def ko nga biral ko rek tabyina barrin kam biralu aji ba sa de xan ko da aji deggu bu ci dugal lu ci bokul bu ca wañi lu ci bok muni ya yigal ni rubba laylin barina guddi dikki wo xamni fanan na guddi ga yeb samira an qadin may aji go gom lan tek suñel may aji fop wax suñel du nelaw kep ko xamni ki nak and nga suñel fu muy kun kunu yem nga jëm fa neena do nelaw neena lolu moma dal nak muta jawiban bir may aji tontonte muta sajilati hamami neena way sabbi fatahi fikki neena melni fikki nga xamni ci kaw garab yi ci guddu yoyu sab neena may men may tontonte ak ñom ndax di len laaj ndax xej na man nañu xam kima soxla fan la ne ak ku tey dem foy jaar muni ara may fuklu di jakarlo al kawatib guddigi ci farini ci lendumu guddigi ma di len xor rek kana ndax nelawuma kana ba daliki buddiw yi kat suddat yeyes na len bi ahdabi ci sama xef yi melni bidi yi dañu tak ci ñom buum tak ko sama xef yi ma di len xor rek man reccu ma fen muni sama mi yow ngum ngum ak yi sama mi yel nga tax mu fermé baytu bi lolu ndax guddi bu fekke ni da nga am metit wala nga am banex neena gogu guddi yow nelaw dula ca gis doko gis bu ko ko defé nak ya nga ci alba neena bidi ya nga ni ragni ma do len neena dafa melni dal dañu jël ay buumi xaban yew ko ci bidi yew ko ci sama xef yi waaw ma di ma jakarlo ñom otu mun neena ñoñu malay yebal yebal day ay sang lañu dirafu ñu di way tedd kumalu ñu di way mat mat nañu ci jikko mat ci def mat ci wax sino mak mak feñ na fet waw buñu jëf leen ci mu feñca buñu waxe mu feñca buñu jëfé mu feñca lakin lahum waw li am niki ñom de lam yaarifu xamuñu batay naqra beddi beddi modi kaylin gël gaño waxu ñew nga ni diw lo bokko ci boy bo del lool moy beddi ñom xamuñu ko buñu tab taaji seen den ci seen ëttura neena ku yo ak ku man di doon ku ñu xam ak ku ñu xamul duñ la beddi lam ya'rifu xamuñu batay naqra beddi du wax ci shami ci waxtu deele ak waxtu sedele neena udulun way mandu lañu kiramun way tedd lañu ma'dinan ci tassar neena dañu tedd ci melo tedd ci jikko tedd ci tassar bayiko tassar ni tedd lakin lahum li fi nek ni ci ñoom ñoñu de nalo amna ñu xeyra siham ngeen ji ay ciir la da taqsimi fa seddel wa ñoy de ko yabu ni bu ñu de seddelé premier catégorie ñoy jëk seddu di jël ciir ye ëpp gën neena ci lañu ak tayibu na neena way tey lañu ma xé dañ ci pass pass ci geño maana ñu mandu lañu duñu ma su ñoom mukk def lu naqari yalla ci moy lakin law li fi nek ni ki ñoom leena qasaratu ghaysi rukami toqi kaw nir ñu jodi ñu tukke na ci seen tabga mana rek ni nga gis ni kaw asaman tabe bu del sotti day sotti rek kep koy non lañu tabe bu ñu joxe day joxe ñepp am ku jige ko sori neena la ay ba de dar ci ay fini di nek ci ñoom do fek ci ñoom ben ayib ay ayib amuñu ko neena sans faute lañu neena xeyra an najmu way li fi nek ni ci seen mbolo sumul udati tokay non la tokay non ya lañu waye nak na nga xamni amuñu sera faute lañu waye na nga xamni ñoom kat cipp ku bañ yalla rek tokay lañu ci yow fuñ la fekk dal dina ala waye soodu kul idami neena taxek bepp borom depo la ak yonent bi kep ko xamni ki itam d'accord nga ak yonent bi top ko neena sa taxe lañu lu ñu am ya mom lu ñu man defal lako usulun neena ñom de dënga de way sel lañu sufatun way sel lañu batay moota fo la ñu ñe xaaram nañu nawaloom seen maye ñeleen ñeleen yaakar bari na de wax bu ne am na ñoo xamni joge nañ fa jëm ci ñoom yaakar leen te bu ñe seen yaakar du sax yel sawna ñena da nañu fatelo eulahu seen ñañ da nañu fatte seen ñañ lu tax li xey bu maqam ngir ci ay place yoy nga xam ñoy joge fu ne di leen deggmal ko ñew doto delloti ndax da nga fay fekk kër gu dakk sa kër ñu ñu gën sa ñañ xéewal bu amul sa kër ko defé nga faté ñinga bayyi won gannaaw wuhum ñoom xang nga ñoo annu joomu ñoo di kam ay bidiw bidiw ak samaan na nga xamé ni la bidiw kowé nona lañu kowé nak nga xamni la la bidiw di gindé ku ko wara régu di non lañu gindé nit ñi ci diiné motax mu li muqaddi ñeel bepp aji roy bi samaahin ci seen asaman ci te moy yonent bi ni doomu bi diiw sahabatu rasul la djumlu samaa'u bi asaman bi yonent bi neena cepp ko roy seen yonent dal waaw ndax ginaaw yonent bi ñoom badru bi ja yonent bi kidil beru lendum bi neena injilahu walami deñu ko lendum de ñinu tuké na ci yonent bi lendumu weddi yalla la wax de ak lendumu bokale yalla waye waxul lendumu guddé waxina wala sa rasul huda yonentou may jantum njub neena ci kaw asamanu diine ak asamanu njub neena ci la jant bobu nek neena la yar wu jodina sunu beccu adina bi nu ne min hu tuke na ci yarante bi ndax ci barkem la yalla binde lepp ak en kaw ci hakke de ngam ni yemal de nga cedd nga bi badrin ci wer awalin budi aji jek wer ya waxtani te ay mujjé néna yaronte bi mo len jitu moy jitu yaronte mo len mujjé mo len ubbil mo len fermi néna muzkana ba nga xamé ni nek na aflam muy fenk mom yaronte bi mana ba nga xamé ni yalla yoni nako la ci djublu khat atala dikke fawzun ak taxé ak kouf la na ñel waaw ci la ñu amé li ñu bëgg lepp ci adina taxé ci al-akhirah yalla tayit wal kufru yeddi yalla yi bada feñna fi kufrin tikfar wasdami akuk sak yalla tayit feñ bu feñ ci aduna bi ci la weddi yalla jeexa tak wal khayrihi wa bi khayrihi jarabal wara bi khayri wa bi khayrihi wa bi khayrihi jarabal wara neena awqa moy gën jaay fegu wazaran tiyeru way neena ku yoru ci mom mu fegal la lepp do to gis dara lu la kital waaw fa moy gën ja matarit ahdan fi kullare ni jami ama ni jami anami ci mbollem di def yeb kokoy kan qutbuna sunu sang bi te moy muhammad sallallahu alaihi wasallam wa imamuna te sunu jidli neena bo wéro ci mom mucc nga bo fasalte mo wolale jeexna aw la ci la koy fecc wala la koy wañi du joge ci mom ci yow rek lay joge bo fasalte mo mom wala te fecc woko dana dem ba ni yalla sa jambaagi ni mu dugal aljanna neena wajala ba xecina alwaram bi ndeef yep jeme ci limu bëgg bi xayni ci sababu nari goram yobbi khayri yi ak ci sababu mbaxam gi jikko yonent bi amna ño xamni jikko yu rafet moy indi ci l'islam am ño xamni itam dañu te bamu takki nari gor rek lappelen indi len ñu nak wonay lu khayri marami amuk ngeen ji ay takuteef ñi man ñel na ga nga xamni ajabo wuyu won nañu ko te bamuy wote neena ñu ko wuyu won neena ñoña day lepp lo xamni li bëggoon sax doon nañ ko sakku am nañ ko ba am lu ko upp wa mom sayyidna muhammad neena sirruna moy suñu mbootu adina bi ci barkem la ko yalla binde ci leeram wa mom noruna moy leeru adina bi wa mom majduna moy suñu tedd ngal adina bi wa mom al mushaffa moy kayu may ndigal ci ramu kay ndoyom xisami fas bi su khuluba neena mom rek mo am darajay sallallahu alaihi wasallam yalla niko kon nak legi joxna la ndigal ci nul matin la ba ci yalla wa sa'adatun neena moy taxe gi wa amanatu moy kolere gi wa makanatu moy darajay gi wa mafazatu moy tuf gi hunmun moy mang gi wa khairu imamati mo ngeen jinjit mena sabbi sabhin aji leer ji kanam la mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw fakhruhu fukrim mutaassilun aji kasanu la neena demul ci demul ba yag fukare dab ko rek fo fakkaseloko diko fukare wo dedet fukaram fukare kasan la ndax fukare kasan nga yam ci li yalla bindu yep ya tax neena min ay baytin mu tukke ci ñu nekk mu safayna ñadi ñuy tan kirami ñi di way tedd muy dem nak neena ci lenn kim tanam muy wax na rudahu way nampam way namp ci kër yalla ntaba rudahu al-batul ak way doon namp ci kër fatima istaghnaw doylo won nañu bi'a biriqihi ci loram bi ashura ci bisu tam xarit muy yalla yami wona yem na njit lolu mana wa xamni nga don namp ñepp bisu kero dañu wor ni ki nga xamni ni la mat ñu woré waaw ci mo day leen indi rek kenn ku ñam mo tefli sa gemme rek nani fat ya rubba man wona bay ki nga xamni xat salla neena xeyna na ak laada da keena min arkan nabi keeci ñakku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yim kawte ak tedd nga bi ci ñakku yonent bi xiban ci gëkk bi seen isaani ci gëkk deppo dala bokol la ci melom liko yalla sédde ñaxam bu gilé rek da ngay defé dañu ko fat dañu ko dañu fat parfum lolu mom ñepp xamone nako ci mom té do xam fu gënne ci mom ñela fibun gëkk la won mom ñaxam ñela waxat tasalsala neexol na yi wama un malam boy ba tay mu ni wama un tay ndox la won xat riixu xat tasalsala bo xamni neexol na riixu ay loram neena ay timli tamitam ndox ma dak mo lo gëna tem temi asalun mu lu cemlem la won mazaqatu ak ñamam neena tafkam mom ay loram mu ngi dewe ni lem neena dawa uqami safare itam febar bu daaji teul xaj na ko ba tay def li violent bi xaj na nit ba tay mun wa khalufu afwahin neena jangoro ay gemmiñ ni man yel na ay jigeen yu nga xamni baaya na ho ñoo nañu jaayante ak mom taame jangoro jojo waye namu def dafa laaj ben morso yap rek ñu indi ko mu wajj ko rek ku ci ne mu xun ci jox la jeex na ne mo tax muy nafaahu dak na jangoro yoya deng de mana wa khalufu afwaayin jangoro ak gemmiñ ni ma ñeel na ñoo xamni bayanu wo jaayoon jaayante woon nañu ak moom ay jigéen lañu xam sa ñu di juróom neena mu nafaahu mu dàq jàngoro jooye bi madxihi ci sàqamim li lixaami waaw ko jële sàqami ko yaquñ ci jox leen neena wa taskiinu saxrin cekkeeral doju xira bi rijlihi aji amele ci tànkam ba waaw ko ne dalal yonent ak siddeex ñoo nekk sa kaw qul la nga wax ni la ñeeloon na tànkam ba asarun jeexi ci jaar masee tamsi bépp kaa mu masee dox fooyxa ikaami ci kaw aw xeer lu yëme la yonent bu jaaree ci xeer tànk ba marke ca bu jaaree ci beeñ doo gis fa mu jaar waaw yéeme la woon waaw mu ne kon nag cib tànkam dalale na ci xeeru xira montaañ boobu waaw nee na yem fii daana dox bi tëkk fu in ci yolleeku alhuway naa ci teey danante bi dox di tëpp ak firëx nee na daaw ko def a dox day mel ni day direeku waaw mu ñu laalaha dét di ñeel tànkam ba ñin asarin ci jeexit ci seeli nee na ci beeñ wala bi siyaami du caagi nag suuf su nooy waaw bu jaa bu ne réex tànk bi ci xeer mu marke ca waaye bu ko defee bu jaare ci beeñ doo gis tànk ba muy tawsifu melal yonent bisuudi ci dëddu àddina jéem ko melal tawsifu jéemal melal yonent bi bisuudi ci dëddu àddina dina aynu jahalati ak réer la mooy réer piir ak dëddoom nit mën ko melal xelkaana ndax mas naa nekk li xayri imaam yi di ñeen ngëm ji njiit li iqbaaloon dara ci jublu àddina mu ni déedéet masulaam daf xànni woon àddina ca gannaawam neena badrun moom da weer la saraa boo xam ne reñaanoon na lay lan ca guddeem ga yunaaji mu doon jéeyoo jég rabbahu boromam, nee na waluhu te di ko ñeel cereñaan googa al imaamati njiit ga mu jiite woon yonent yi ca baytul maqdis. Xarra boo xam ni sax na inde salaami nee na fas baytul maqdis akim mu ñu kaawteef ak tedd nga bi man ci yonent bi nga xam ni Jibril, Jibril alayhi salatu wa salaam min xuddaami mu bokkoon ci ay serviteuram nee na yow yéem na jëmm joo xam ni Jibril ni mu toll nekk sa bëkk nekk waaw. Ñëw naa la nangam moom Mikaïl ak Israfil nee na Shamsu Oyaami kay jantum njolloor ñene woo moom yonent bi xaamidun ci turam la te mooy ismu faayil ba aji sant ji borom kuwa moom Ahmadu waaye Ahmad faaya tafdil la wa Muhammad ismu mafool la ku ñu sant ka wa huwa moom almunaaja mooy ku ñu jéeyool ka ca guddi reñaan ga moom la yàlla déeyoog moom ba déeyoo ba ca la julli juróom soqee koo ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu kenn dul xam. Moo tax mun woo de moom almunaaja mooy ku ñu déeyoon te ku ñu déeyoolan ka ka ñu déeyoo leen teewoon de moom xaasa koo xam ne làqoon na qiba kalaami tee yi wax kaddu yam waxanteeg boroomam nee na kaddu yooyu moom rekk ko xam te it moom ci moom la jëkk ci moom lay mujje nee na mubasharun ku ñu dëgal la moom yonent bi salallahu aleyhi wa sallam ci shafaatu kubra haadin aji teg jaam yépp la ci yoonu njub ku tag ku jaar ci yoonu njub sante ko yonent bi ginnaaw yàlla. Bashirun nee na aji dëgal la ñi juboon ñépp gëgëm ci aljanna. Murkanan ku ñu gërëm la liggéeyal na boroomam ragal boroomam bàyyi xel boroomam ba boroomam gërëm ko waxoo moom te mbir moom moom yonent bi al imaam moo doon jiit li mas jiin ñeel jàkk wa suraami xare nee na bu dee Madina mooy ñu iliman ja bu ñu génnee dem ci xare mooy ñu jiit la foofu la dara jeem nag bu dee ca kër ga yaa ca diine ja yaay iliman jàkk ja bu dee ca xare ba yaa ili njiitul xare ba. Ba mu xayarun nee na ku ñu tànnloo la woon des ci addina ak dem ba ko yàlla tànnloo ni ko sa mission moom doy na sëkk léegi li ci des ñi fi des mën nañu koo continue ci réew di weeg dund bi dao lay tànnloo nag bàyyi la ci addina dootuma la sant dara te loo bëgg am ko ak ma jël la mu tànn jël dem ca boroomam waaw saru rafiq al a'la moo tax mu ni mu xayrun kuñ tan loon la yaxtaan muy tam ne nay la ubodatin amu njaam li hawaani daarin ngir doya di kër boo xam ni yiya moom charru moqaami mooy téej ci saxukaay ba mu xamee ni àddina kër la goo xam ni kër gu bon gu ñàkk solo gu wore la nga ko teg ni tegee nee na waluhu ñeel na yonent bi salallahu aleyhi wa sallam imaamun aw yoon te mooy diine lislaam mante na xëja képp koo xam ni sóobu na nëxjawoo ngiram mi dugg na ci yosluk kooku de sóobu na imaaman aw yoon xayra imaam ba di ngënjiw yoon inna diina inda allahi huwa al islaam nee na man qaala képp koo xam ni kii jort na ak sàkk na misilal badri kem ko yonent bi waaw doon nee na yaay jëhlan woo naag réer loo ñeel kooka kooko réer na de yonent bi mën la am ñaareel kenn rekk la ci mbindeef mën la am ñaareel kenn rekk la ñi nga xam ni ci wàllu borom ak bind yàlla mën la am ñaareel kenn rekk la yonent bi ci wàllu mbindeef mën la am ñaareel keneen rekk la kenn rekk la awalam yekkun ndax amewul ñi nóori tibbi isaami tukkee ci leeru doctoru dëppoo gi mu dëppo wala bind jël ci leeram bind yonent bi jël ci leeru yonent bi nag bind ci nit ñi waaw nee na badrun aw weer la te mën naa boo xam ni bi nëbatoon na al anbiya yonenti ko jitu won maqamuhu darajam dayom yonenti ko jitu won ken ku ci ne nebaton ga darajam wa liqa'u adaje ko mom yusaata ci ba nga xamé ni fatna naylu marami amu takutef gowu ka nga xamé ni ken ku ci nebaton na dayom ak martaba am kërëm bañu xamé ni loolu mën la am kenn ku ci ni mbëb bokkon ak mom jamana leena faflun dom la yekono bo xam dina nek nekkon na yaasli yel mamam ja te moy adama hamdan ak tan kagn ismara ca ba mu jakarlo khayra asami ngeen di turiya saxal arsh ci pero arsh ba mu gisse mu bind muhammad sallallahu alaihi wasallam turam ci arsh mu laacc ci ñu ko ci sey seut la waaw